भावार्थ जो विद्वानों के कुल की कन्या विद्वानों की बंधु ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुई प्रकाशमान हो उसे पत्नी कर विधि से इसमें संतानों को जो उत्पन्न करे वह पुरुष और वह स्त्री दोनों सुखी हों। भावार्थ पुरुषों को यह जानना चाहिए कि वे ही पत्नी उत्तम होती है जो सर्वांग सुंदरी बहुत प्रजा उत्पन्न करने वाली शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हों। उनमें से एक एक पुरुष को चाहिए कि एक एक स्त्री के साथ विवाह करके प्रजा उत्पन्न करे। भावार्थ यदि कोई स्त्री गूंगी और कोई उत्तम सर्व लक्षण संपन्न विदुषी हो उससे ऐश्वर्य और सुख निरंतर बढ़ाने चाहिए। इस सूक्त में विद्वान की मित्रता और स्त्री के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ के साथ पिछले सूक्तार्थ की संगति है यह जानना चाहिए। यह 32वां सूक्त 15वां वर्ग और 3रा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 33वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वैद्यक विषय को कहते हैं। भावार्थ सब मनुष्य परमेश्वर को परम पिता न्यायकारी मानकर सुख बढ़ावें, कभी ईश्वर को मानकर विरुद्ध न हो, सहनशील होकर वीरता सिद्ध कर प्रजा के साथ सुखी हों। फिर वैद्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ हे वैद्य लोगों तुम अत्युत्तम औषधियों से सबके बड़े बड़े रोगों को निवारण करके राग द्वेषों को और उन्माद आदि दोषों को अलग कर शत वर्ष आयु जिनकी ऐसे मनुष्यों को सिद्ध करो। भावार्थ जो आप रोग रहित शोभते हुए अतीव बलवान हैं औरों को रोग रहित करके निरंतर सुखी करते हैं वे सबको सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं। फिर वैद्यक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ किसी को वैद्य के साथ विरोध कभी न करना चाहिए न इसके साथ ईर्ष्या करनी चाहिए किंतु प्रीति के साथ सर्वोत्तम वैद्य की सेवा करनी चाहिए जिससे रोगों से अलग होकर सुख निरंतर बढ़े। फिर वैद्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जो वैद्य जन रोग निवारण से हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं उनके साथ हम लोग कभी विरोध न करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो वैद्य हमारे रोगों का निवारण कर मनुष्यों को दीर्घ आयु वाले करते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं। फिर वैद्यक विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जब अध्यापक वैद्य शिष्यों को पढ़ावे तब अच्छे प्रकार पढ़ाकर फिर परीक्षा करे। जो यथार्थ प्रश्नोत्तर करने वाला हो उसको वैद्यकी करने की आज्ञा देओ। भावार्थ विद्यार्थियों की योग्यता है कि जो उत्तम विद्या ग्रहण करावे उसका सदा सत्कार करें। जिसकी वैद्यक शास्त्र में प्रसिद्धि है उसी से वैद्य विद्या का अध्ययन करना चाहिए। अब राजपुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो तीव्र और मृदु स्वभाव वाले हैं वे जैसे जगदीश्वर के बनाए हुए भूमि आदि पदार्थ दृढ़ और सुंदर हैं वैसे बलिष्ठ प्रशंसनीय सेनांगों से दुष्टों को विजय कर असुर भाव का निवारण करें। भावार्थ जो योग्यता को प्राप्त होकर आयुध सेना राज्य और धन को धारण करते तथा सब धर्मात्माओं पर दया करते हैं वे बलिष्ठ होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राज्य बढ़ाने की इच्छा करें वे सिंह के समान शत्रुओं में भयंकर और श्रेष्ठों में आनंद देने वालों का राज कार्य और सेना में सत्कार कर और उनको आज्ञा दें न्याय से निरंतर राज्य की पालना करें। अब विद्याध्ययन विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अच्छा पुत्र पिता का सत्कार करता वा नमता वा स्तुति करता है वैसे अच्छा विद्यार्थी पढ़ाने वाले को प्रसन्न करता है। अब फिर वैद्यक विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि पिता और पितामहों तथा अध्यापक व अन्य विद्वानों के प्रति रोग के निवारण के अर्थ औषधि को जानकर अपने और दूसरों के रोगों को निवारण करके सबके लिए सुख की कांक्षा करें। भावार्थ मनुष्य को उत्तम शिक्षा से दुष्ट मति को तथा वैद्यक रीति से सब रोगों को निवारण कर अपने कुल को सदा सुखी करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो वैद्य जन राज्य और न्याय के अधीश हों, वे अन्याय से किसी का कुछ भी न धन हरें, न किसी को मारें, किंतु सदा अच्छे पथ्य और औषधों के व्यवहार सेवन से बल और पराक्रम को बढ़ावें। इस सूक्त में वैद्य, राजपुरुष और विद्या ग्रहण के व्यवहार वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 18वां वर्ग और 33वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में विद्वानों के विषय का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य पावक के समान पवित्र, जल के समान कोमल, सिंह के समान पराक्रम करने वाले, वायु के समान बलिष्ठ होकर अन्याय को निवृत्त करें, वे समस्त सुख को प्राप्त हों। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो नक्षत्रों के साथ, सूर्य के समान, बद्दलों के साथ, बिजली के समान, विद्या व्यवहार रूपी प्रकाश में रमते हैं, वे सोने के लिए रात्रि के समान सबके सुख के लिए होते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शिक्षा करने वाले जन घोड़ों को वा खेवट नाव को उत्तम रीति पर चलाते हैं, वैसे राजजन अपनी सेना को पहुंचावें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो दुष्टों के लिए क्रोध करते वा श्रेष्ठों को आनंद देते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे आकाश मार्ग से हंस अभिष्ट स्थानों को सुख से जाते हैं, वैसे सुशिक्षित वाणी से विद्या मार्गों को और धर्म पथों से सुखों को नित्य तुम लोग प्राप्त होवो। भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है। जो मनुष्य मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न हुई प्रशंसा को प्राप्त होके विद्या वाणी और उत्तम बुद्धि को बढ़ाकर सर्व मनुष्यों को सुखों से अलंकृत करें, वे सुखी होते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदैव सबके लिए सकल विद्या बताने वाला धर्म से संचित किया हुआ धन विद्वानों को देने के लिए अन्न, उत्तम प्रज्ञा और पूर्ण बल को याचे अर्थात मांगे। विद्वान जन निश्चय से याचकों के लिए उन उक्त पदार्थों को निरंतर देवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अच्छी शिक्षा को प्राप्त विद्वान जन घोड़े आदि पशुओं को और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग कार्य सिद्ध के लिए करते हैं, वैसे अनुष्ठान करो। ऐसे करने से जैसे गौ अपने बछड़े को तृप्त करती हैं, वैसे ये प्रयोग करने वाले को धनी करते हैं। फिर राजपुरुषों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजपुरुषों को हिंसकों से प्रजाजनों को अलग रख शत्रुओं का निवारण कर वा बांध के धर्म से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ हे विद्वानों, तुम निंदा करने योग्य की निंदा और स्तुति करने योग्य की प्रशंसा कर अद्भुत कर्मों को करो, जिससे पूरी आयु भोग वृद्धावस्था पाकर मरण हो, उस अनुष्ठान को करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर एक दूसरे से प्रीति के साथ और दुष्टों में अप्रीति के साथ वर्त कर व्यापक ईश्वर की भक्ति में प्रयत्न करें। भावार्थ जो क्रिया कांड में कुशल जितेंद्रिय जन प्रभात काल के समान अविद्या अंधकार की निवृत्ति करने वाले मनुष्यों को विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाते हैं, वे सबको सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे पवनों के साथ प्रभात वेला बढ़कर दिन होता और समस्त विविध प्रकार का रूप प्रकट करती है, वैसे तुमको अच्छा अपना रूप धारण कर वायु विद्या का प्रकाश करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कर्मोपासना और ज्ञान विद्या का जानने वाला अगले पिछले पवनों को जानकर अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए वर्तमान है, वैसे हम लोग प्रवृत्त हों। जैसे उत्तम प्रासाद को प्राप्त होकर लोग सुखी हों, वैसे हम भी होवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य जिस क्रिया से अधर्म और निंदा करने वाले का त्याग और धर्म वा प्रशंसा वाले का ग्रहण रक्षा बुद्ध की बुद्धि हो, उस क्रिया को निरंतर करें, अर्थात सदा निंदा का त्याग और स्तुति का स्वीकार करें। इस सूक्त में विद्वान और पवन के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 34वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ।